παιδί μου, ναι, ναι, δεν ανοίγουν να δουν. Τι είναι τα στενά της Φλόριντα, τι είναι του Γιβραλτάρ, ναι, τι είναι αυτό. Λένε μία αυτή για να πούνε μία βλακία, γιατί δεν είναι αγράμματοι εντελώς, ανιστόρτοι, αγεωγράφητοι και δεν κάθονται ποτέ να διαβάσουν. Ναι. Και αυτό οδηγεί σε μία άνοια. Σε άνοια οδηγεί. Να οδηγήσει. Οκ, okay, σε άνοια. Αν δεν την είχαμε, θα έπρεπε να την είχαμε ανακαλύψει, να τη φτιάξει με κάποιο τρόπο. AI, ξέρω εγώ. Υπάρχουν πια πολλές δυνατότητες. Τη Σοφία Βούλτεψη, η οποία είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα στενά είναι πολύ στενά. Και με αυτό τα πε όλα γύρω από όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Αλλά σε άλλη εκπομπή ήθελε να το αναλύσει όλο αυτό και να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε λέγοντας τα στενά είναι στενά, και ως παράδειγμα έφερε όλα τα στενά που ξέρουμε. Μισό λεπτό. Για τα στενά του Ορμούζ τα έχουν αναλάβει οι ανοικοί του διαδικτύου. Λοιπόν, τα στενά του Ορμούζ, επειδή είπα κάτι και το έχουν κάνει μέγα θέμα. Τι είπατε, γιατί δεν το ξέρω. Είπα ότι είναι πολύ στενά. Έλα μου. Και αρχίσανε να λένε διάφορες βλακίες. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι πράγματι. Είναι, ναι, παιδιά, γιατί είναι πολύ στενά και δεν παίρνουν να διαβάσουν. Νομίζουν ότι είναι το ίδιο τα στενά του Ορμούζ με τα στενά της Φλόριντα που είναι 150 χιλιόμετρα. Νομίζουν ότι είναι το ίδιο τα στενά του Ορμούζ με τα στενά της Φλόριντα που είναι 150 χιλιόμετρα. Με τι χαρά το λέει και με τι σιγουριά ότι όλοι αυτοί που δεν κατάλαβαν τη διατύπωσή της, την αρχική, νομίζουν ότι είναι σαν τη Φλόριντα. Και βγαίνει και το λέει. Νομίζουν όλοι αυτοί που είναι στην απέναντι πλευρά, όπως λέει η κυρία Βούλτεψη, που δεν κατάλαβαν τι ακριβώς είπε, τι εννόησε και τι υπονοούσε, ότι τα έχουν μπερδέψει και έχουν μπερδέψει τα στενά του Ορμούζ με τα στενά της Φλόριντα. Λέει τώρα εδώ που είναι 150 χιλιόμετρα εκείνα. Και αυτό το λέμε σιγουριά, ότι είναι σίγουροι ότι κάποιοι εννοούσαν τη Φλόριντα και όχι τα στενά του Ορμούζ. Ωραία, τρελός χορός οι νευρώνες έχουν στήσει μέσα στον εγκέφαλο της Σοφίας Βούλτεψη. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για όλους εμάς, ειδικά με τα δύσκολα που ζούμε αυτές τις μέρες. Τα στενά του Ορμούς για την αυσιπλοή έχουν μόνο 3 χιλιόμετρα. Ναι. Σκεφτείτε τώρα να μπει εκεί, αυτό έλεγα. Ναι, από εκεί το πετρελαιοφόρο και μπρος και πίσω φρεγάτες, αβαθή, τα πιο αβαθή, 200 μέτρα με νάρκες, και να μπουν να πάνε. Είναι, δεν γίνονται αυτά και πράγματα. Και είναι και στενά. Και είναι και στενά. Και να μπουν να πάνε. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Και είναι και στενά. Και είναι και στενά. Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά. Δεν είναι φτιαγμένα για πόλεμο. Εδώ είναι η αρχική δήλωση. Έτσι ξεκίνησαν όλα με αυτήν την δήλωση. Και μετά επεκταθήκαμε. Πήγαμε στη Φλόριντα, πήγαμε στο Γιβραλτάρ. Αλλά ήρθαμε και εδώ στην περιοχή. Και μάλιστα είναι, σας λέω, αν τα συγκρίνεις, τα πιο στενά είναι τα Δαρδανέλια, αλλά έχουν μεγάλο βάθος. Λοιπόν, ναι, αυτοί είναι ανοϊκοί, δεν κάθονται να διαβάσουν. Διότι, παιδί μου, ναι, δεν ανοίγουν να δουν τι είναι τα στενά της Φλόριντα, τι είναι του Γιβραλτάρ, τι είναι αυτό. Λένε μία αυτοί για να πούνε μία βλακία, γιατί δεν είναι αγράμματοι εντελώς, ανιστόρτοι, αγεωγράφητοι. Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής. Και δεν κάθονται ποτέ να διαβάσουν. Και αυτό οδηγεί σε μία άνοια. Τι είναι τα στενά της Φλόριντα, τι είναι του Γιβραλτάρ, τα πιο στενά είναι τα Δαρδανέλια. Και αυτό οδηγεί σε μία άνοια. Το μαλλί πώς είναι, ε, είναι εντάξει. Τι, εντάξει. Σε άνοια οδηγεί. Οδηγεί τους άλλους σε άνοια που δεν έχουν διαβάσει. Μιλάνε για τα στενά του Ορμούζ. Δεν ξέρουν όμως εκείνη στο Γιβραλτάρ και στα Δαρδανέλια. Και όμως έχει βάθος, έχει μετρήσει βυθούς. Έχει μετρήσει αποστάσεις. Η Ξηρά, η Χερσόνησος, αυτά που μαθαίναμε στο δημοτικό. Ξέρεις τη Φλόριντα που είναι 150 χιλιόμετρα. Με δορυφόρο μιλάει, επικοινωνεί με δορυφόρο. Έχει κάνει μελέτη πριν βγει να μιλήσει και όλοι εσείς που δεν διαβάζετε και θα πάθετε άνοια, την έχετε πάθει ήδη δηλαδή, και εμείς μέσα σε αυτούς γιατί είμαστε απέναντι από τη βούλτευση, δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς εννοεί η ποιήτρια. Ένας πρωταγωνιστής της μέρας είναι η μία πρωταγωνίστρια, η κυρία Βούλτευση. Ο άλλος είναι ο Κασελάκης. Η άποψή μου είναι ότι ο δικός μας εξοπλισμός πρέπει να μένει στην δική μας χώρα. Πλέον δεν υφίσταται πρακτικά το ΝΑΤΟ και είχαν παρεξηγηθεί πάρα πολύ, ειδικά από τον αριστερό χώρο, διότι θεωρούσαν ότι αναφερόμουν στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Αμερικής και του υπεριαλισμού της Αμερικής κτλ. Το να υπήρχε μία ασφάλεια από όλο τον δυτικό κόσμο στη ζωή των ανθρώπων με αμυντικό σκοπό ήταν μία ασπίδα. Με αμυντικό σκοπό ήταν μία ασπίδα. Να και ένας είναι ο μοναδικός πολίτης του δυτικού ημισφαιρίου που πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ ήταν αμυντική ασπίδα. Κανείς δεν το πιστεύει, μα δεν φτιάχτηκε γι' αυτό το ΝΑΤΟ. Στα λόγια ναι, είναι αμυντικός μηχανισμός, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι ένας επιθετικός μηχανισμός και παίρναν όπλα για να μηνθούν, να επιτεθούν. Το ξέρουμε, το βλέπουμε και το βλέπουμε και τώρα πώς ακριβώς λειτουργεί. Ο Κασελάκης λοιπόν πιστεύει ότι ήταν μια αμυντική ασπίδα. Τον ρώτησαν λοιπόν τι ακριβώς, ποια είναι η άποψή του και αν συμφωνεί με τις φρεγάτες που στέλνουμε κάτω, με τους Patriot που φεύγουν και είναι δικοί μας και καμαρώνει ο Δένδιας και όλα τα υπόλοιπα. Όχι, δεν συμφωνώ με την... Αλλά θεωρείτε ότι έχουμε μπλακεί στον πόλεμο με το χθεσινό. Νομίζω ότι έχουμε σίγουρα δεν έχουμε μπλακεί. Νομίζω ότι έχουμε σίγουρα δεν έχουμε μπλακεί. Τώρα που τα έκανες νερά, τα έχω πιάσει όλα ξεπρόπρον, όλα τα κατάλαβα, στον Μπόγαρτο τα έχω πάρει, όλα. Στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ασπίδας που στείλαμε τη φρεγάτα, ως μέρος ενός προγράμματος, είμαι υπέρ στο οποίο νίκομαι. Ο δικός μας εξοπλισμός πρέπει να μένει στην δική μας χώρα. Το ΝΑΤΟ, μην ξεχνάτε, είναι αμυντική συμμαχία. Ναι, αμυντική συμμαχία, αλλά. Είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία. Αλλά στέλνουμε και φρεγάτες κάτω, ε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν στο μυαλό της Βούλτευση έχουν στήσει τρελό χορό οι νευρώνες, εδώ είναι μίξερ. Γυρίζει με ταχύτητα. Γίνεται ένας χαμός. Γιατί και αμυντική συμμαχία των ΝΑΤΟ και η ιερή αμυντική συμμαχία και δεν έπρεπε να πάμε και κάναμε το ένα και κάναμε το άλλο. Ο ελληνικός εξοπλισμός πρέπει να μένει στη χώρα, αλλά καλώς στείλαμε κάτω το πλοίο και είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όλα. Τα απάντησε όλα. Κατάφερε σε μία ερώτηση να απαντήσει όλες τις θέσεις. Να συμπεριλάβει όλες τις θέσεις, οπότε να ικανοποιήσει όλο το κομματικό του ακροατήριο και το εσωτερικό. Υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά όλοι ικανοποιημένοι. Εδώ ο Μιχάλης όντως βοήθησε, γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: Ο πορθμός της Μαλάκας είναι μια στενή θάλασσα, ισχύει αυτό. Μια θαλάσσια έκταση μήκους 800 χιλιόμετρων μεταξύ της Μαλαισιανής Χερσονήσου και της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας. Ονομάστηκε έτσι από το Σουλτανάτο της Μαλάκας, το οποίο κυριαρχούσε στο αρχιπέλαγος μεταξύ του 1400 και του 1511. Όντως, αν πάτε στο χάρτη, φύγετε από το Γιβραλτάρ και τα Δαρδανέλια, που λέει, και τον Ορμούζ, τα στενά του Ορμούζ, και πάτε λίγο πιο δεξιά κάτω, θα δείτε εκεί στη Μαλαισία τα συγκεκριμένα. Στενά, έτσι λέγονται, έτσι τα λένε όλοι, δεν μπορούμε να τα πούμε εμείς αλλιώς εδώ. Τα είπαμε και μου λέει εδώ ο ακροατής ο Μιχάλης, ελπίζω να βοήθησα. Βεβαίως βοήθησες, διότι δεν έχει αναφερθεί σε αυτά, θα ήταν ωραίο. Η Σοφία Βούλτευση μόνο στα άλλα. Δεύτερος πρωταγωνιστής ο Κασελάκης με αυτά τα πολύ ωραία και τρίτη πρωταγωνίστρια γύρω από τον πόλεμο, γιατί η μέρα έχει τη δίκη των τεμπών, θα έρθουμε στη συνέχεια σε αυτά. Τρίτη πρωταγωνίστρια είναι η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία βγαίνει σε εκπομπή να πει κακώς στείλαμε τους Patriot, πανηγύριζε ο Δένδιας προχθές που φύγαν δικοί μας Patriot, ελληνικοί, Έλληνοι Patriot, και χτύπησαν Ιρανικούς πυράβλους. Και η Τζάκρη, η Θεοδώρα Τζάκρη, κάπως όλο αυτό το έλεγε ότι δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ότι έχουμε μπλακεί. Και τη θυμίζουν όλοι εκεί, ενώ τα έλεγε αυτά, ότι είχε ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκε τότε, να πάνε εκεί οι Patriot. Άρα εμείς εμπλακήκαμε στον πόλεμο χθες. Καταστρέφεις τώρα από αυτό. Η εμπλοκή μας όμως δεν είναι σημερινή. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Άρα εμείς μπήκαμε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είναι από το 20. Αυτό που υπογράψαμε το 2020 είναι να κάνουμε αυτό που κάνουμε σήμερα. Αυτό έχει να κάνει με το αν το ψηφίσατε ή όχι. Το πρόβλημα, κυρία Παυλόπουλε. Μα το ψήφισε η κυρία Τζάκη. Η κυρία Τζάκη μου ψήφισε. Βεβαίως το ψήφισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι γιατί προφανώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε αυτό. Το ψηφίσατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία όλοι. Όχι όλοι. Δεν το ψήφισαν όλοι. Το ψήφισαν συγκεκριμένα κόμματα, τρία κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όλοι. Γιατί εσείς τι νομίζετε, ότι επειδή τώρα στους δημοκράτες δεν το ψήφισε. Γιατί προφανώς υπήρξαν κάποια οικονομικά ανταλλάγματα. Γιατί το ψηφίσατε τότε, κυρία Τζάκη. Κάνατε λάθος άρα. Γιατί προφανώς υπήρξαν κάποια οικονομικά ανταλλάγματα. Το ζητούμενο βεβαίως εδώ. Προς τη χώρα μας προφανώς. Άρα καλά το ζητούμενο είναι το εξής. Τώρα γιατί μετανιώνετε για το ζητούμενο είναι το εξής. Θα σου ξαναλέω. Η εμπλοκή και η στοχοποίηση υπάρχει από το 2020. Το ζητούμενο με την ψήφο της κυρίας Τζάκρη. Με ποια λογική. Όλα τα κόμματα τότε και αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Όχι όλα τα κόμματα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα τρία. Τα κόμματα αυτά. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα τρία. Τα κόμματα αυτά. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα τρία. Τα κόμματα αυτά. Τώρα δεν ανήκει στα κόμματα αυτά. Έχει περάσει από τα τρία. Στα δύο έχει θητεύσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν θα πάει και στο τρίτο. Αλλά τώρα είναι σε άλλο κόμμα. Οπότε τα κόμματα αυτά ψήφισαν. Κακώς ψήφισαν τότε και η ίδια είχε ψηφίσει. Και τώρα καταγγέλει τους Patriot που ρίχνουν τους πυράβλους και ρίχνουμε τους Ιρανικούς. Πυράβλους, τους κατεβάζουμε όλα μαζί. Και ο Κασελάκης όλα μαζί. Η Βούλτεψη δεν το συζητώ. Και η Τζάκρη. Όλα μαζί και από εδώ και από εκεί κάνουν διάφορα όταν έρθουν στην απέναντι, όταν αλλάξει η συγκυρία και περάσουν απέναντι σε άλλο κόμμα, σε άλλο φορέα. Λένε τα ακριβώς ανάποδα. Ξέρει το Κασελάκης που λέει ταυτόχρονα όλα. Και τα ανάποδα και τα άσπρα και τα μαύρα. Όλα μαζί. Και έχουμε και το Μαρινάκι, ένα νέο παιδί στην πολιτική, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που τα έχει με τη σάτυρα. Έχετε όμως πρόβλημα με τη σάτυρα. Το αντίθετο. Και μάλιστα με τη σάτυρα μεγαλώσαμε. Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάθαροι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα που έχουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Υπάρχουν μάλιστα σατυρικοί και σήμερα και στο παρελθόν. Και μάλιστα και σήμερα, επειδή τώρα εγώ έχω μια δημοσιότητα λόγω της θέσης μου, δεν σημαίνει ότι είμαι κάτι φοβερό και τρομερό, που κάνουν πολύ έντονη σάτυρα και σε μένα και στην κυβέρνηση. Και περιμένω την ώρα να τους ακούσω ή να τους δω. Και στα social media και στην τηλεοπτική. Αρχίζουμε και τους ονοματίζουμε. Δεν υπάρχουν τέτοιες σατυρικές εκπομπές. Αν κάποια σατυρική εκπομπή είναι επιθυμητή από τον σατυριζόμενο, πάει να πει ότι δεν κάνει σάτυρα. Κάνει όλα τα υπόλοιπα. Γλύφει, ξεπλένει, ταρπάζει ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει σατυρική εκπομπή που να λαχταράει ο πολιτικός, αυτός που έχει την εξουσία, εν πάση περιπτώσει, να την δει, να την ακούσει ή να διαβάσει κάτι γύρω από όλα αυτά. Δεν ισχύει αυτό. Το λέει εδώ ο Μαρινέκης για να πει και θέλει να ταχώσει τους Ράδιο Αρβίλα. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ κρίσιμη διαφοροποίηση. Είναι άλλο πράγμα η σάτυρα, που έχει μέσα και σκληρή κριτική, αλλά να προκαλεί γέλιο. Και σε εμάς, όταν έχεις και στοιχειώδες χιούμορ, προκαλεί γέλιο και το για τον εαυτό σου. Γιατί πρέπει να έχεις και μια αίσθηση αυτοσαρκασμού. Είναι ένα άλλο πράγμα που είναι η δολοφονία χαρακτήρων. Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή που κάποιοι την έχουν ξεπεράσει. Και ποιος την ορίζει, την κόκκινη γραμμή? Ωραίο θέμα για συζήτηση. Προφανώς θα ήθελε κάθε κυβέρνηση να ορίζει την κόκκινη γραμμή. Έχει γίνει στο παρελθόν. Οι κυβερνήσεις ορίζανε, όχι μόνο στη σάτυρα που δεν πολύ υπήρχε, αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα τα δημοσιογραφικά. Βάζανε να λογοκρίνεται και τελειώναν μια χαρά. Επανέρχονται αυτές οι εποχές σιγά σιγά και σταθερά. Προς το παρόν, εδώ στην Ελλάδα, έχουμε την ενόχληση πολιτικών από σατυρικές και άλλες εκπομπές, γιατί ξεπερνάνε τις κόκκινες γραμμές που οι ίδιοι έχουν στο μυαλό τους. Όχι κόκκινες γραμμές γενικώς, γιατί έχουμε συμφωνήσει, ειδικά σε αυτόν τον τόπο χιλιάδες χρόνια, εδώ πρώτα έγινε η συμφωνία, ότι θα λέμε στο δημόσιο λόγο αυτά που θα λέμε, αλλά θα υπάρχει ο τομέας, ο χώρος της σάτυρας, το πεδίο της σάτυρας, που εκεί θα λέγονται όλα. Αυτό έχει νόημα. Αλλιώς δεν έχει νόημα να λέει και η σάτυρα ότι λέει και ο άλλος χώρος, θα ήταν άλλος χώρος. Γι' αυτό και στη δημοσιογραφία υπάρχουν παρακλάδια, γι' αυτό και στις εφημερίδες υπήρχαν παρακλάδια, το χρονογράφημα, η γελιογραφία, παλιά. Τώρα είναι οι σατυρικές εκπομπές, τώρα είναι τα μοντάζ, τώρα είναι και τα social media που ναι, εμβυσοδομούν, κάνουν τα δικά τους, αλλά όμως στο ευρύτερο πεδίο της άτυρας, στην αποδόμηση της εξουσίας. Και θα πρέπει αυτός που ασκεί την εξουσία να είναι έτοιμος, να είναι οχυρωμένος πνευματικά, να ξέρει ότι θα χτυπηθεί. Γιατί οι αποφάσεις αυτού που έχει την εξουσία, του ηγέτη, πολλές φορές είναι μοιραίες για τον πληθυσμό. Είτε είναι ελαφρές, είτε είναι βαριές. Οπότε το λιγότερο που μπορεί κάποιος να κάνει και σαν βαλβίδα εκτόνωσης της κοινωνίας είναι η σάτυρα, η σατυρική προσέγγιση, η αποδόμηση του ύφους και των πράξεων των πολιτικών όλων αυτών που κάνει ο πολιτικός. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Υπάρχει μια συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή η οποία με το μανδύα της σάτυρας μία, δύο, τρεις φορές κάθε απόγευμα δολοφονεί χαρακτήρες σε δημόσια μετάδοση με κοπτοραπτική. Προχθές, προημερών, έβαλαν μια απάντηση που έδωσα οι συγκεκριμένοι κύριοι. Εντάξει, λέτε. Αναφέρομαι στο Ράδιο Αρβίλα, έτσι, για να μην κρυβόμαστε. Έτσι, έδωσα μια απάντηση για την ενεργία των γυναικών. Και είπα ότι, αφού έκανα μια επισήμανση ότι το 5,5 έχει διπλάσιο το 11, έτσι, είπα άλλα τρία λεπτά πόσο ήταν η ενεργία γυναικών το 2019. Εντάξει, δεν μπορεί μια σατυρική εκπομπή όμως να βάλει την απάντηση. Ναι, αλλά όταν λες κάτι και βγάζουν 5-10 δευτερόλεπτα από αυτό που έχει απαντήσει και αυτό το οποίο βγάζουν ως νοήμερο το αντίθετο, αυτή η κοπτοραπτική αλλάζει εντελώς τις εντυπώσεις. Αλλά δεν θα μείνω μόνο στην κοπτοραπτική. Πήγε και παραπέρα. Δεν είναι μόνο η κοπτοραπτική που είναι πολύ ενοχλητική και θα πρέπει μια επιτροπή λογοκρισίας, ένας υπουργός να αποφασίζει η μυχή εκπομπή τι ακριβώς, ποιο ακριβώς απόσπασμα θα κόψει, θα βάλει και τι χρόνο θα είναι. Δεν μπορεί να είναι 5-10 δευτερόλεπτα όταν 3 λεπτά η τοποθέτηση. Δεν είναι σωστό, δεν είναι αντικειμενικό. Γιατί πρέπει και η σάτυρα. Εδώ τα δελτία ειδήσεων που είναι η δουλειά τους να βάζουν αποσπάσματα και πάλι κόβουν γιατί δεν χωράνε, γιατί οι τοποθετήσεις είναι τεράστιες. Πόσο μάλλον η σάτυρα που το κάνει για να αναδείξει συγκεκριμένη οπτική. Από συγκεκριμένη οπτική να αναδείξει συγκεκριμένη ευθύνη. Όχι, δεν πρέπει όλα αυτά να συμβαίνουν γιατί υπάρχουν οικογένειες. Ξέρετε, κυρία Παναγωπούλου, πίσω από εμένα, πίσω από έναν άλλον υπουργό, πίσω από έναν δημοσιογράφο. Γιατί δεν βάλουν μόνο, βρίσκονται οικογένειες. Βρίσκονται σύζυγοι, βρίσκονται παιδιά, βρίσκονται φίλοι. Τα παιδιά αυτά πάνε στο σχολείο. Και ξέρετε κάτι. Επειδή θα σας έλεγα και κύριοι, τα παιδιά. Οι συγκεκριμένοι κύριοι με ειρωνεύονται ακόμα και ψάχνω τα χαρτιά μου. Γιατί πολύ απλά θέλω να ενημερώνω με βάση τα επίσημα στοιχεία και όχι με αρλούμπες. Όχι, αυτό δεν είναι σάτυρα, κύριε Παναγόπουλο. Θα σας πω κάτι. Εγώ μπορώ να ψάχνω τα χαρτιά μου για να είμαι έγκυρος σε αυτά που λέω. Εκείνοι να ψάξουν να βρουν την τέταρτη καρέκλα στην εκπομπή του, η οποία πλέον δεν είναι γεμάτη, γιατί η τέταρτη καρέκλα είναι η αλήθεια του. Αναφέρεται στον Στάθη Παναγιωτόπουλο, είναι το μόνιμο επιχείρημα, ειδικά όταν πρόκειται για τους Αρβίλα, το χρησιμοποιούν ενοχλημένο, θα τον έλεγε κάποιος, τον κύριο Μαρινάκη. Και είναι και ένας νέος άνθρωπος, όπως ο ίδιος λέει, και θα ζητούσε, απαιτούσε, δεν το λέει, αλλά το εννοεί και το υπονοεί, διαφορετική αντιμετώπιση. Αναφέρεσαι στο Στάθη Παναγιωτόπουλο γιατί μιλάμε ανοιχτά. Φταίνε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας επειδή κάποιος έκανε αυτά τα οποία έκανε. Όχι. Και καταδικάστηκε για ριβέτσι. Αλλά όταν κουνάς το δάχτυλο μια ζωή και βάζεις ανθρώπους απέναντί σου και παρουσιάζεις ένα νέο άνθρωπο όπως είμαι εγώ. Και παρουσιάζεις ένα νέο άνθρωπο όπως είμαι εγώ. Που δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα. Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Επειδή για παράδειγμα επικαλέστηκα το όνομα δικαιώματά μου και τον παρουσιάζεις ότι είναι Kim Jong-un ή Βόρεια Κορέα. Ή τον κοροϊδεύεις άλλους ανθρώπους με βάση τη φωνή τους. Ενώ εσύ έχεις κοροϊδέψει καρκινοπαθή. Και δεν ήξερες ποιος καθόταν δίπλα σου και την ίδια στιγμή κουνάς το δάχτυλο σε άλλους επειδή μπορεί κάποιος συναδελφός τους να έχει κατηγορηθεί για κάτι στην κυβέρνηση, στη Βουλή. Όταν δηλαδή με τον εαυτό σου θες να είναι όλοι επιεικείς, αλλά με τους άλλους εσύ κουνάς το δάχτυλο, τότε αυτό σημαίνει ότι είσαι υποκριτής. Και ψεύτης και αντιπρόσωπος. Όχι μόνο υποκριτής, πολύ καλά τα λέει εδώ ο κύριος Μαρινάκης. Είναι ένας νέος άνθρωπος. Και δεν υπάρχει κάτι να του προσάψεις και θα έπρεπε να σεβαστούν οι Αρβίλα και όλοι οι άλλοι ότι είναι ένας νέος αγνός άνθρωπος από μια οικογένεια που λέει και η Βλαχοπούλου που είναι πολύ καλή οικογένεια και υπάρχουν και οικογένειες. Αν δεν σέβονται τον ίδιο να σεβαστούν την οικογένεια γιατί έχουν και παιδιά. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό ότι ο πολιτικός μπαίνει στον πολιτικό βίο και κάνει βυσοδομή κατά του λαού με αποφάσεις, αυλεψίες, με δοσοληψίες, με χίλια δύο αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε που βγαίνει με ένα καλπονοθευτικό σύστημα γιατί βασίζονται όλοι ότι μας ψηφίζει ο κόσμος το 30%, το 40% όσον ψήφισε δηλαδή το 20%, το 80% δεν σας θέλει με τίποτα. Λεπτομέρειες, θα προσπερνάμε όλα αυτά, κουνάνε τα δάχτυλα αυτοί. Παίρνουν αποφάσεις, κάνουν ό,τι κάνουν και από εκεί και πέρα όταν κάποιος τους σατυρίσει που σιγά τίνει σάτυρα ακόμη και να σε αποδομήσει βαριά και να δολοφονήσει και το χαρακτήρα σου και να παίξει με την αξία και την προσωπικότητα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο που μεγάλα λόγια και μεγάλες διαπιστώσεις. Και τι έγινε, Εδώ υπάρχει ολόκληρη σχολή και ολόκληρη αντίληψη που λέει βρίσε, βρίσε, καλό μου κάνεις. Και έχει αποδειχθεί χίλιες φορές όσο βρυσίδι. Ετούτος, ο πρωθυπουργός, ο τωρινός, δεν τρώει βρυσίδι από την πρώτη μέρα που βγήκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Και πριν έχει βγει δύο φορές. Δεν επηρεάζει αυτό, θέλω να πω. Δεν επηρεάζει. Είναι άλλα τα θέματα που επηρεάζουν και εδώ βγαίνει μια ενόχληση που όμως, όπως θα ακούσουμε τώρα, δεν είναι στόχος να κοπούν η αρβίλα. Ξέρετε, στην πολιτική είμαστε για όσο θέλουν οι πολίτες. Αν είμαστε καλοί, θα μας ψηφίζουν. Αν δεν είμαστε καλοί, θα μας πούν να πάμε σπίτι μας. Και ευτυχώς εγώ έχω δουλειά. Και στην τηλεόραση όπως συμβαίνει αυτό. Το ίδιο αν κάνεις νούμερα, ναι. Σε κρατάνε. Μα εγώ δεν, είπα, εγώ, δεν είπα, εγώ δεν είπα κάποια εκπομπή να κοπεί. Εγώ δεν είπα κάποια εκπομπή να κοπεί. Μπράβο! Και παρουσιάζεις ένα νέο άνθρωπο όπως είμαι εγώ. Να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Που δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, είμαι κόρη Ναβά. Άρα δεν μπανάσαι και υποκελευστή. Θα δεχτείς την κριτική. Ας είσαι και του υποκελευστή. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά αυτά από τον υπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, που έχει τον καημό του για την νέο παιδί και το χτυπάνε όλοι και ξεκινάει την καριέρα του έτσι να, με τα χτυπήματα αυτά και τις αποδομήσεις και τα κάτω από τη ζώνη και τα πάνω από την ζώνη. Ευτυχώς είναι ο άλλος τόσο ανέστητος που δεν καταλαβαίνει τίποτα, μόνο μη του πεις για το κρακιαράκι. Εγώ είμαι 20 χρόνια βουλευτής. Δεν πιστεύω να με έχει δει κανένας ούτε να τρώω γενικά στη Βουλή, ούτε να φέρω απρεπώς στη Βουλή. Πάντα με τη γραβάτα μου, με τη ρώτω. Μ' αρέσει το dress code της Βουλής που λίγο τελευταία χρόνια έχει χαλάσει. Δεν κάνω γενικώς πράγματα. Μου αρέσει η θεσμικότητα, μου αρέσει. Και τι, σας ήρθε μια λιγούρα? Καθόμαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα. Γιατί μου ήρθε μια λιγούρα? Γιατί δεν είχα πάει στο γραφείο μου, ήμουν πριν στο Καπία Μαρουσίου για τις πολιτικές εξετάσεις που κάνουμε εκεί με τα άτομα τέτοιες ηλικίας. Και πήγα κατευθείαν στη Βουλή, είχαμε την κύρωση της συμβάσης με τη Σερβία. Δεν είχα φάει το γιο, με έπεσε στο μάχη μου. Λέω στον Μάρθιν, στο κλίμα δίπλα μου. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Μάλιστα, τι να σας φέρω? Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα. Με σαλτσίτσα. Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Ψητό. Σας ήρθε μια λιγούρα? Καθόμαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Ναι, μόνο αυτά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρεύση. Σας ήρθε μια λιγούρα? Καθόμαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα. Τι να έκανε, γουργούριζε το στομαχάκι του, είχε και το μόλοπα από το νοσοκομείο πριν 20 μέρες. Πώς αναντέξει ο καημένος, πήρε τα κρακεράκια και πήγε μες στην αίθουσα και μασούλα για άλλο που δεν ήθελε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου να σηκώσει να κάνει το βίντεο. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τι ακριβώς συνέβη, μάθαμε το background αυτής της ιστορικής στιγμής. Ο Άδωνης, ένας υπουργός εν πάση περιπτώσει, να τρώει πάνω στα υπουργικά έδρανα να τρώει κρακεράκια. Και όλο αυτό έχει προκαλέσει την κοινή γνώμη. Λάθος. Εγώ έχω μπει μέσα λοιπόν με το κρακεράκι στο χέρι. Λάθος λοιπόν το λέτε, και λέω, ναι, που λάθος, τρώγατε, το λάθος και που σας κατέγραφε. Έπρεπε να μην το βάλω στο στόμα μου. Okay. Αλλά και η φράση εκεί, φάγατε, τώρα τότε και τα κρακεράκια. Λέει, φαντάζομαι να τρώγα χαβιάρι θα γινόταν. Φάγανε. Πρέπει σίγουρα να ληφθεί μια σειρά μέτρων. Το ποια θα είναι τα μέτρα, θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και αρμόδιοι υπουργοί. Δεν θα σας τα πω εγώ και σίγουρα στην τηλεόραση. Σίγουρα θα ληφθούν μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να αφήσει τον κόσμο χωρίς να πάρει μέτρα. Μπράβο! Αυτά τα έλεγε το Σαββατοκυριακό και μπράβο στο Μητσοτάκη που πήρε μέτρα, γιατί δεν θα μας άφηνε έτσι ο Πρωθυπουργός μας. Θα μας άφηνε εκτεθειμένους και σε αυτή την κρίση. Το έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι όταν χρειάστηκε μπήκε μπροστά σαν Σούπερμαν, πήρε τα μέτρα και περάσαμε αλόβητοι. Δεν καταλάβαμε καμία απολύτως κρίση. Αυτό δηλαδή που θα γίνει και τώρα. Οπότε τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Το σταυρό μας. να λέτε κάτι άλλο καλό. Να κάνετε το σταυρό σας, γιατί έχουμε το Μητσοτάκη που ξέρει να κάνει τη δουλειά και έχουμε μια οικονομία σταθερή που θα μπορεί να μας δώσει πράγματα. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε σε όλο τον κόσμο τώρα να κάνετε το σταυρό του και να λέει ευχαριστώ. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε να κάνετε το σταυρό του, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Φάγατε. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε σε όλο τον κόσμο τώρα να κάνετε το σταυρό του και να λέει ευχαριστώ. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε να κάνετε το σταυρό του, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν θα επιβάλλει, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα όμως. Επιβάλλει δηλαδή. Δεν θα κόψουν τη σαρβίλα, αλλά θα. Δεν είπε ότι θα κόψουν τη σαρβίλα, αλλά. Υποστηρίζει την ελευθερία των σατυρικών εκπομπών που όμως δεν την υποστηρίζει. Δεν το θέλει. Όλα. Και αυτό και εκείνο. Και ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που κάνουμε όλοι το σταυρό μας που τον έχουμε και μαζί με αυτόν έχουμε και τη Βούλτεψη και όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι λίγο. Είναι και κυβέρνηση και σατυρική παραγωγή, υπερπαραγωγή όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, που κάνουμε το σταυρό μας που τον έχουμε, ανακοινώνει τα μέτρα. Το μήνυμά μας συνεπώς είναι ένα. Η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα. Ενώ η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της. Έχοντας καθημερινό όπλο, την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή, σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πηξίδα στον προσανατολισμό της. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Ευχέλαιο. Σίγουρα θα ληφθούν μέτρα. Ευχέλαιο. Η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Τι άλλο είπαμε να σας πω? Του Πάτερ Ιμών, τι άλλο να μας πεις, μωρί, ε? Φάγανε. Η πατρίδα χρειάζεται. Ευχέλαιο. Εκείνο που εγώ θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι τα πιο στενά είναι τα Δαρδανέλια. Το μήνυμά μας συνεπώς είναι ένα. Τα πιο στενά είναι τα Δαρδανέλια. Είμαστε μεταξύ Δαρδανελίων, Γιβραλτάρ, Φλόριντας και Ορμούζ. Εκεί μέσα κινούμαστε. Κάπου εκεί είναι και η Ελλάδα και ευτυχώς έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα τα περάσουμε φίνα. Εδώ παρακαλάμε να έχουμε κρίσεις παγκόσμιες για να τον έχουμε δίπλα μας και να μας στηρίζει και να περνάμε κοτσάνι που λέγαμε κάποτε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και ακούγεται και πατάει την κονσόλα, το κουμπί, να φύγει ο πρώτος λαός. Καλημέρα, Αποστολή. Είσαι καλά? Καλά. Είμαι ο Πίτσι Θεσσαλονίκων. Πώς πας? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Να σου πω κάτι, σαν να ρωτήσω γιατί αφήσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι? Ναι. Μπράβο. Εγώ όμως φάγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάθηκα εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής. Γιατί? Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε. Πόσο ήταν το παιδί? 8. Αν μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω. Ά, κοιτάξτε να δεις, άκουσε με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο, έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, α πούμε, 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε, για το Ζαχαρέο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Σας παρακαλώ. Ναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολη η θέση σου. Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται. Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ. Ναι. Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνε σε περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός, τελειώ τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε, όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 στο αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε, όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Και είναι καλύτερα αντάρτη και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένα συνάδελφο που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε, αν πεθάνει εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στι κηδεία δεν θα έρθω. Για τι κηδείε φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσει το κουμπί. Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού. Έλα. Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη, που πηγαίνει εσύ ως τα 72 της. Και να πω και στον Γίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτσες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουν. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάρει κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας που να μην πάει κάτω. Και άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα. Γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Πάτρα θα έρθετε. Πάτρα. Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα. Σωστό. Ήρθα πέρσι. Είναι πέρσι. Α, θέλετε και φέτος. Ναι. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή. Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμία παράσταση. Εντάξει. Απλά ενημερώνω, ε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα περιμένουμε, δηλαδή. Θα δούμε. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική. Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία. Απάνω τους αδέρφια, η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει. Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύνουν που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι τα καμπλώνουν. Ναι. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, λες. Λες, όχι, το... δεν ξέρω. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τα αλλάζουν τώρα τα κότσια. Α πούμε, ξέρεις πότε είναι σήμερα, έχει μήνα πόσο έχει. 25 μέρες ξεκινάει το έργο της παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει ή δεν τους ήρθε τώρα, λες, τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν. Για τελευταία στιγμή το κόβω. Λοιπόν, ωραία, ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θύμιο, ότι οι πάτριωτοι εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το δηληστήριο τη Αράμκο, που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δέντια. Αποκλείεται. Είναι τόσο απλό. Εσύ το πιστεύεις αυτό? Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλας, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα της Motor Oil και ο κύριος Δέντιας, ο οποίος είναι, δεν θα πω φίλος, βασικά έχει βεζίρι τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο. Δεν θέλω να πω υπηρέτης του, πες το όπως θέλεις. Έλα, Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους. Τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ. Και γουστάρει να προστατεύσουν τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσουν τα δηληστήρια. Καλά, άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ. Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Δεν είμαι και πατριώτης, ρε γαμώ τον πελά μου. Από τους δύσκολους που μου αρέσουν τα βουνά, δεν μου αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Να λέτε κάτι άλλο καλό. Να κάνετε το σταυρό σας, γιατί έχουμε το Μητσοτάκη που ξέρει να κάνει τη δουλειά και έχουμε μια οικονομία σταθερή που θα μπορεί να μας δώσει πράγματα. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε σε όλο τον κόσμο τώρα να κάνει το σταυρό του και να λέει ευχαριστώ. Δεν μπορεί να επιβάλλει να κάνει το σταυρό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κάνετε εσείς το σταυρό σας ώστε να επιβεβαιώσετε την πραγματικότητα ή είστε από αυτούς που γκρινιάζουν και δεν βλέπετε τα αυτονόητα. Εδώ το λέει ο Άδωνης. Μια χαρά και πάρα πολύ ωραία. Σήμερα ξεκίνησε η δίκη πάνω στη Λάρισα, η περίφημη δίκη για τα Τέμπη. Ακούγαμε το Φλωρίδη όλο αυτόν τον καιρό να λέει ότι αργούμε λίγο να ξεκινήσουμε γιατί ετοιμάζουμε μια άρτια αίθουσα που να χωράνε όλοι μέσα. Έγινε χαμός, δεν χώραγαν όλοι, διακόψανε, βγάλαν και τα μουμουέ βεβαίως εκτός αιθούσης όπως γίνεται πάντα, γιατί ναι μεν δημοκρατία και διαφάνεια στις δίκες, αλλά είναι και μέσα και να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται, από περιγραφές μόνο. Ένα στοιχείο ήταν αυτό που δημιούργησε ένταση έτσι κι αλλιώς, είναι ακατάλληλη αίθουσα και την χτίζαν και δύο χρόνια, την ανακαίνισαν σε ένα παλιό κτίριο δύο χρόνια. Το δεύτερο, το βασικό είναι ότι οι συγγενείς ήρθαν αντιμέτωποι με τους ενόχους, με τους σταθμάρχες και με όλους τους υπόλοιπους, όσοι έχουν πάει, όσοι έχουν οδηγηθεί στη δίκη, γιατί οι βασικοί ένοχοι λείπουν, υπουργοί και λοιποί συγγενείς. Οπότε όλο αυτό ήταν εκρηκτικό, βγήκαν εκτός σε αυτού αρκετοί. Θα ακούσουμε κάποιες δηλώσεις. Έξω, πρώτος είναι ο κύριος Χρήστος Χούπας. Μονολεκτικά περιμένω δικαιοσύνη. Περιφραστικά ευελπιστώ να υπάρξουν στην πορεία της δίκης έντιμοι δικαστές και να δικάσουν ορθά σύμφωνα με το αίτημα όλου του κόσμου των εκατομμυρίων ανθρώπων που μας στηρίζουν και να μην παραβούν τον όρκο τους πιεζόμενοι από οποιονδήποτε κυβερνητικό παράγοντα που μέχρι σήμερα δυστυχώς 6-7 δικαστές προσωπικά κάτι τέτοιο δεν το διαπίστωσα. Ευελπιστώ όμως. Τα παρακολουθούν κάθε μέρα 3 χρόνια τώρα. Τι ακριβώς γίνεται, τι λένε οι ανακριτές, τι λένε οι δικαστές, τι λένε οι πραγματογνώμονες, έχουν άποψη. Παρ' όλα αυτά τρέφουν κάποιες ελπίδες ότι τώρα θα είναι διαφορετικά σε αυτή τη δίκη που ξεκινάει σήμερα και δεν ξέρει κανείς σε πόσα χρόνια θα τελειώσει. Δεύτερος γονέας, ο Νίκος Πλακιάς. Όσοι θα παραβρεθούν εδώ στο δικαστήριο σήμερα να βρεθούν στη φυλακή. Κακώς βρισκόμαστε εμείς εδώ. Δεν ήρθαμε να υπερασπίσουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας δεν κάναν κάτι για να. Δεν ήταν ένοχα για να έρθουμε να τα θώσουμε. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να δικάσω. Και θα δικάσω. Και τρίτη γονέα, η Μαρία Καριστιανού. Προσέρχομαι σε μία δίκη στην οποία για το θάνατο του παιδιού μου που κάει και ζωντανό δεν έχει γίνει ούτε έρευνα ούτε υπάρχει κατηγορούμενος. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ για να το σηκώσει ένας γονιός. Μιλήσατε για ομερτά. Ναι, και θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια, γιατί αυτό φαίνεται ότι υπάρχει. Ο ένας συγκαλύπτει τον άλλον. Γι' αυτό και όλα τα αιτήματά μας, γι' αυτό και όλες οι μηνύσεις καταλήγουν στο ίδιο σημείο, στο αρχείο. Θα ζητήσετε αναβολή εσείς, κυρία Καρασιανού. Για ποιο λόγο να ζητήσω αναβολή, όχι. Θέλετε να γίνει δίκη. Θέλετε να γίνει η δίκη, συγγνώμη. Εννοείται να μην θέλω να γίνει γενικώς η δίκη. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να γίνει όμως μια σωστή δίκη. Να έχει κατηγορούμενους αυτούς που πρέπει να έχει κατηγορούμενους. Όχι να προσεχόμαστε εδώ πέρα, να μην γίνει έρευνα για την πυρόσφαιρα σαν να μην υπήρξε ποτέ. Να μην υπάρχουν οι εργολάβοι της 717. Και άλλα δεν υπάρχουν. Και άλλοι δεν υπάρχουν, όχι μόνο αυτά. Ξεκίνησε σήμερα, έχει διακοπή, θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες. Κάνα δίμηνο θα φύγει με τα διαδικαστικά και μετά θα μπουν σιγά σιγά, όπως γίνεται πάντα, στην ουσία της υπόθεσης. Βέβαια και οι διαδικασίες και το κτίριο πολλές φορές είναι ουσία, γιατί βλέπεις την πολιτεία από την πρώτη ώρα του δυστυχήματος είναι απέναντι. Θέλει κάτι να κάνει, επεμβαίνει, συγκαλύπτει, μπαζώνει. Οπότε κρατάμε πάρα πολύ μικρό καλάθι, θα το παρακολουθούμε όπως όλη η ελληνική κοινωνία. Μέχρι τότε, λαός στο δεύτερο μέρος. Σελάμου αλέικουμ, χαβίβι, σελάμου αλέικουμ, καλά είσαι αγάπη. Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα. Αλμα χάμπλα με λαλχάμπα, μουλφα χάλ και σαμπούντου. Έλα, ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι. Έλα, και εγώ όσα ξέρω, λέω. Στην βάση της ημέρας, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάνι, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, λέμε, τέλος πάντων. Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε. Όχι, τώρα τρώμε κανονικά. Ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις. Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά. Ωραία. Δεν θέλω βρισκές. Πιες λίγο νερό, παιδί μου. Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει. Να ξενιάρουμε τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχο σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμολά. Έλα, μωρή Λουλού. Τελικά είχε δίκιο, ρε φιλαράκι. Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα. Ναι, που μου είπε, είσαι καλά, ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά που μου είπε προχτέ. Έχει δίκιο, ρε φίλε. Πώς να είμαι καλά, γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ρε φίλε. Λένε ότι εμείς τα αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας. Και αυτοί οι μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο, ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλώνται για πυράβλου, για ατρών, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε, ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμο, δηλαδή για να καλύψουν ποιο ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό, ξέρω εγώ τι είναι να πούμε, θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα, ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε, πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκ στον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε, ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω. Καλά, όχι, δεν μιλάμε όλοι. Παράφρονες, φίλε. Παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας. Έλα, καμπιλιάρι μου, γυμναστηριακό εδώ. Έλα. Θα σου πω, ρε, μαλάκα, ορίστε να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια. Τι να σου πω τώρα, ο Μητσοτάκη σου. Ανα Κυριάκο Μητσοτάκη, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα Μούγραμ Μπιντελμάδια, άσε τη Σουδία, άσε Ναφτ, άσε Ισλάμ. Αντεγαμίσου, ρε, την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Χαλάμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια. Τι να σου πω, ο Μητσοτάκη σου. Ρε, ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικό είμαι. Πολύ. Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι. Τώρα μαύρο το Μητσοτάκη δηλαδή, ε, καλά κατάλαβα. Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε, εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ριζόρα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι εντάξει. Ρε, συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο το Μητσοτάκη, τι θα ρίξει τώρα. Όχι, περίμενε. Α. Ανάλογα, ποια είναι όλοι οι άνθρωποι, έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτό τώρα έχει κάνει πέντε καλά, τώρα είναι φάουλ στου αγρότε που το χαπεί και σε εμά. Αλλά έχει και πέντε καλά, οπότε τι συζητάμε. Μα αυτό σου λέω, ρε, τι λένε. Τα καλά να μετράνε. Α τα κακά, το δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε. Μωρή χαζοκομούνα, όταν ένα φίλο σου που έχει κάνει πέντε καλά μπορεί να σου κάνει και δύο μαλακίε, θα σκεφτεί αν θα τον συγχωρήσει. Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω. Εσείς όμως τα θλιβερά κομμάτια. Τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν αυτό. Ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκες, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σωστό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει δυο μαλακίες και δεν τα καλά. Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα τον ξεπλύνει στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια. Απόψεις για όλα αυτά τα πολύ σοβαρά που συμβαίνουν γύρω μας και για το χειρισμό εμπλοκή της Ελλάδας στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στη Δυτική Συμμαχία και στο Δυτικό Κόσμο γενικότερα, γιατί αυτό ζούμε αυτές τις μέρες. Να γυρίσουμε λίγο στα Τέμπη. Προχτές ήταν ο Ρούτσι, ένας εκ των συγγενών, γονέων, ο Πάνος Ρούτσι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και εκεί ήταν και ένας ασφαλίτης, γύριζε στα δικαστήρια στη Λάρισα και παρακολουθούσε τον Πάνο Ρούτσι. Ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου δίπλα. Τι έκανε, ότι έκανε και στον Άδωνη με τα κρακεράκια. Έβγαλε το κινητό και έγραφε. Πέμπει. Ωραία. Πείτε μου ποιος είστε. Ζήσει, είπατε. Τι είστε εσείς. Εγώ είμαι συνήγορος του κυρίου Ρούτσι, τον οποίο ακολουθείτε. Και μου είπατε ότι έχετε οδηγήσει. Να πάτε να πάτε να πάτε να πάτε να πάτε να πάτε να πάτε να πάτε. Το χέρι σας κοντό. Το χέρι σας κοντό. Εγώ δεν θέλω να με βγάλει κανένας. Όχι, όταν ακολουθείτε έναν γονιό την ώρα που ασκεί τα δικαιώματά του, παρανομείτε και τον τρομοκρατείτε. Πώς? Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε? Κοίτα εδώ κατάσταση. Γιατί πλησιάζετε τον άνθρωπο και γιατί τον έχετε από πίσω? Δεν πλησιάζω εγώ. Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία. Ακολουθείτε, δεν σας έβγαλε. Εγώ σας βγάζω. Εγώ σας βγάζω βίντεο. Με έβγαλε φωτογραφία ο κύριος. Εγώ σας βγάζω βίντεο. Και θέλω να μου πείτε τι υπηρεσία εκτελείτε. Θέλω να δω το κινητό. Τι υπηρεσία εκτελείτε, γιατί ακολουθείτε τον κύριο Ρούτσι? Γιατί ακολουθείτε τον κύριο Ρούτσι? Μα τι θέλω κάνω. Όχι, δεν κάνω ό,τι θέλετε όταν είστε αστυνομικός με πολιτικά και είπατε ότι έχετε εντολή από πάνω. Από πού πάνω, από τον Πατικίδη? Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν είπατε, είναι τέσσερις μάρτυρες που τα ακούσαμε. Είστε εσείς αστυνομικός? Τι θα πείτε στον κύριο εδώ αν χρειάζεται ιδιωτικά? Τον απειλείτε? Δηλαδή να μην είναι ο αστυνομικός δίπλα στον πολίτη. Δεν έχουμε ακούσει 10.000 φορές το Χρυσοχοίδη που λέει η αστυνομία είναι δίπλα στον πολίτη και ο Μητσοτάκης, όλοι το λένε. Να, εδώ λοιπόν ήταν δίπλα από έναν γονέα με νεκρό παιδί στα Τέμπη, ήταν ένας ασφαλίτης. Δίπλα του πήγαινε, συνεχώς παρακολουθούσε τον Πάνο Ρούτσι, αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα άκρως δημοκρατικά στην Λάρισα. Είναι στο στούντιο, είναι ο Καμπουράκης, ο δημοσιογράφος, και έχει απέναντί του τον Παναγιώτη Καρασαβίδη, είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεσσαλονίκης και περιγράφει με μελαναχρώματο άνθρωπος όλα αυτά που ζούμε και στο εμπόριο και στην καθημερινότητα με αφορμή αυτή τη στιγμή τον πόλεμο. Όταν παλεύουμε για να μπούμε σε ένα ράτζο, σε ένα νοσοκομείο και πρέπει να δώσουμε φακελάκι σε αυτή τη χώρα και λέμε έλα μωρέ δεν βαριέσαι, αυτή η χώρα έτσι είναι. Όταν αυτή η χώρα σε φορολογεί από τη μέρα ξεκινάει μια κρίση, ακόμη και σήμερα σε φορολογεί. Άρα για ποια πατρίδα να μιλήσουμε εμείς εδώ πέρα, κύριε Καμπουράκη? Να καλέσουμε να μας φέρουν ένα πιστόλι να αυτοκτονήσουμε, έτσι που τα λέτε. Δηλαδή, όταν κάποιος περιγράφει, όχι με μελανά, με τα πραγματικά χρώματα, αυτό που ισχύει και το ξέρουμε όλοι, η απάντηση είναι να αυτοκτονήσουμε. Και μάλιστα από δημοσιογράφου υποτίθεται, γι' αυτό υπάρχουν οι εκπομπές, να βγαίνει ο κόσμος, να βγαίνουν οι εκπρόσωποι φορέων, να κάνουν κριτική ώστε να γίνεται καλύτερο, υποτίθεται αυτό το σύστημα και να βελτιώσει τα κακώς κείμενα. Και όταν κάποιος αρχίζει και περιγράφει τα κακώς κείμενα, η απάντηση είναι ότι τι άλλο να κάνουμε, αυτό μπορεί το κράτος, αυτό δίνει. Να καλέσουμε να μας φέρουν ένα πιστόλι να αυτοκτονήσουμε, έτσι που τα λέτε. Όχι, γιατί το λέω αυτό το πράγμα τώρα. Μα έλατε, τι να κάνουμε. Στην εποχή μας. Εμένα θα μου ζητήσει η πατρίδα μου να με καλά και με άσχημα. Πώς θα γίνει τώρα. Θα με ζητήσει να τη στηρίξω αυτή την πατρίδα εγώ σε αυτά τα δύσκολα της. Η πατρίδα, κύριε Καρασαβίδη, η πατρίδα μου. Η πατρίδα ποτέ δεν πρόσφερε στους ανθρώπους της περισσότερα. Δεν φτάνει ο μισθός. Δεν χρειάζεται. Αυτά μπορεί να προσφέρει η πατρίδα. Δεν έχουμε κρεβάτια στις εντατικές ή στα δωμάτια. Έχουμε ράτζα. Δεν πειράζει. Η πατρίδα αυτό μπορεί να κάνει. Ποτέ δεν ήταν καλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να αυτοκτονήσουμε. Θα ζήσουμε με αυτά. Είναι μια αντίληψη. Εδώ την εκφράζει ο Καμπουράκης. Αλλά είναι μια διαδεδομένη αντίληψη και σε δημοσιογράφους και σε πολίτες. Ότι τι άλλο να κάνει. Δεν βλέπετε γύρω τι γίνεται. Αυτά. Αποστολική Κυριακή, μη λαμπάδα να του ανάψουμε. Τι άλλο να δώσει και ο Μητσοτάκης, αυτά είχε να δώσει. Δεν μπορεί να δώσει περισσότερα. Αν είχε, δεν θα τα δίνε. Αυτό είναι το επιστέγασμα, το καλύτερο όλων. Κάπως έτσι λοιπόν, πολύ αισιόδοξα και πολύ στριμωχτικά για την εξουσία, φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Άντε ρε φίλε, ούτε ο Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει. Δεν τον αφήνω. Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνει. Τον αφήνω τόσο όσο. Το μεταξύ, ποιο είναι το γελιο. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώς. Τι ώρα είναι, 2:10, τώρα το σήκωσε. Ο Μαρκόνι πόσες φορές παίρνει ρε μου για να το σηκώνει. Φαντάσου. Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο. Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε. Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες. Εντάξει, άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η Πάτριο τη κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας. Ναι. Έχουμε τόσα λεφτά, ρε φίλε. Είμαστε τόσο χαΐστες. Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, ότι είμαστε τίποτα λιμάρια. Μπράβο. Ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια. Ποιος. Ο ελληνικός λαός. Ποιος θα τα πληρώσει. Μπράβο. Και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο σαουδικο-αραβεϊκός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν. Όχι, λέω. Ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης. Ποιος θα κάνει. Λέει, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί. Μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα. Τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης. Μάγκας, 31%. Και λίγα λες. Ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%. Ναι, ναι, και λίγα λες. Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουν λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές. Συγκεντρωθείτε. Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι. Μπορώ, έλα. Λέγε. Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός. Σε τι, παιδί μου. Για Πάσχα. Για γενικά, τι προτιμάς εσύ. Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου. Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος. Α, ναι. Από την πρεσβεία. Και από αύριο ο ουρανός. Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα. Μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε. Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση. Την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς. Να τους αυτόσει λίγο τους πλούσιους. Γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και ας τους βοηθήσει λίγο κι αυτούς. Γιατί όλο τους βαράει. Και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης. Για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή. Δεν έχουν χωρά. χάσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια. Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω. Εντάξει. Αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου δεν το είδα να έρχεται. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν το είδα να έρχεται. Όχι, δεν βλέπει τίποτα, δεν βλέπει καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιο είναι, είναι αυτόματα και συμπαθή. Σε αυτό το θέμα. Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Αποστολή. Έλα. Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε. Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι. Ναι. Για τον πατριώτη, αυτό θέλω να πω. Α, το είπατε. Κατάφερε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.